نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا اور جب مس الناس چھو جاتی ہے لوگوں کو درن کوئی تکلیف داؤ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو منی بینا رجوع کرتے ہوئے الیہی اس کی طرف ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو منہ اس سے رحمتن رحمت اذا جب فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں لیکفرو تاکہ وہ ناشکری کریں بما ساتھ اس کے جو آتیناہم عطا کیا ہم نے ان کو فتمتو تو فائدے اٹھا لو مزے کر لو فسوف تو عنقریب تعلمون تم جان لو گے ان یا انزلنا اتاری ہم نے علیہم ان پر سلطانن ایک دلیل فہوا تو وہ یتکلمو بیان کرتی ہے بما اس کو جو کانو تھے وہ بھی ساتھ اس کے یشرکون شریک ٹھہراتے وَإِذَا اور جب اذقنا چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو رحمتن رحمت فرحو خوش ہو جاتے ہیں بہا ساتھ اس کے وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے ان کو سَيِّئَةٌ کوئی مصیبت بما بوجہ اس کے جو قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اِذَا هُمْ جب وہ یقنتون مایوس ہونے لگتے ہیں اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں فآت تو دو ذل قربا قرابت دار کو حق کہو حق اس کا والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور مسافر کو ذالک یہ بات خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یریدونا جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ فلاح پانے والے ہیں، وَمَا آتَيْتُمْ اور جو بھی دو تم، مِن رِبًا سود میں سے، لِيَرْبُوَ تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو پس نہیں وہ بڑھتا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وما آتیتم اور جو دیا تم نے، من زکات زکات میں سے، تریدونا تم چاہتے ہو، وجہ اللہ اللہ کی رضا، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، هُمُ الْمُضْعِفُونَ وہی بڑھانے والے ہیں۔